Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. 55 minutter med finans på agendaen. Det er mandag morgen, og jeg er skudt op på kaffe og næsespray, en lille bitte smule forkølet, men det går nok alt sammen. Lars Persson, hvad er det for en morgen, vi lukker op til? Det bliver jo en særdeles spændende uge med midtvejsvalg i USA og med en række interessante selskaber også, som vi skal tage nogle regnskaber fra, men hvordan starter vi lige nu her? Ja, lidt ligesom dem, der står på perronen og venter på en DSB S-tog i Københavnsområdet. Lidt småsur og gnaven, kan man sige, rødt over hele linjen. Eller hvis man sidder som trafikant i nogle af de lange køer. Så ja, altså USA lukkede jo sådan lidt blandet, som du også selv vi talte om nede ved morgenbordet, at der var, det startede der sådan rimelig pænt i det amerikanske marked, og så, ja, så fik stemningen lidt ud. De havde åbenbart ikke J-dag derovre, så det var kun noget, vi holdt her i Danmark, fordi at altså Apple fik sig jo en ordentlig gok i nøden oven på regnskabet, og jamen, Google og Facebook tog også den røde tørn, og det var der egentlig flere af de store selskaber, der gjorde rundt omkring ned over listen, når man kigger. Det var egentlig kun olieselskaberne, der sådan for alvor blænder igennem, når man kigger på det. Så det er jo stor udsving på. Ja, det må man sige, Lars Persson, og jeg må indrømme, at jeg var måske en lille bitte smule lidt sindig med min egen holdning til markedet i mandags. Jeg troede sådan nærmest, at nu havde vi set en vending. Nu var vi ligesom nået den der bund der, og nu skulle vi tilbage igen op mod finere kursniveauer, og så fester det hele ud sådan fredag eftermiddag. Hvad sker der lige der? Jamen, det er jo sådan måske også meget naturligt, ved at ligge med aktier hen over weekenden. Hvad kan der ske? Hvad kommer der at tweet? Vi er tæt på et midtvejsvalg. Hvordan ser det ud? Hvordan går det i min retning? Går det i andres retning? Altså, nu taler jeg om amerikanerne, alt efter om man er demokrat eller republikaner, så du ved, man svinger lidt rundt derovre, ikke? Så jeg tænker, at vi får nok lige lidt svingtur rundt i gryden, indtil vi ser, hvad tallene siger. Måske onsdag er det vel nærmest det hele talt op. Torsdag kan man måske håbe på, hvis man er en rigtig ind i drømmescenariet. Men vi har jo set, at jamen var det, hvor at, det var lang tid efter, flere uger efter, at det var det der Florida swingvalg, det kan jeg huske, om der var trykket huller i de forskellige hulkort, eller hvad. Men, wow, ja, det er sådan. Men det var jo, var det ikke Bush og Al Gore, eller hvad det var hed, der hvor der var jo totalt kaos? Det er der også noget om. Lars Persson, sådan et midtvejsvalg, det er jo politik, men det er jo samtidig noget, som meget vel kan sætte nogle spor ind i finansmarkedet og gøre investorerne nervøse. Hvordan agerer du igennem sådan et midtvejsvalg? Jamen, jeg har jo taget lidt af risikoen fra ved at sælge nogle aktier, og så alligevel så kunne jeg jo godt mærke, at pengene brændte i lommen allerede efter, man havde solgt nogen. Sådan er det jo, og det følger jo med vores lytter engang, men man står der og tænker, nej, nu kører toget jo. Så jeg købte nogle af de her Cherry, og det skal vi jo tale om i dag, spilvirksomheder, gambling også. Men hvad hedder det nu? Men jeg har lidt kontanter på bogen, og det er sådan egentlig, jeg ser det lige i den her kort periode. Man skal nok have noget krudt, og det er jo egentlig det, jeg har stået og forsøgt at forsvare hele sommeren, at man skal passe på, at man ikke bliver sådan revet med af de her bevægelser. Og så er det jo også længe siden, vi har set sådan en volatilitet, så er vi sådan måske mere eller mindre rundforvirret, sneblinde, hvis man skal bruge et udtryk. Altså sådan, det har været lang tid, hvor bare markedet er sådan dryppet stille og roligt i den rigtige retning, altså opad for os, der godt kan lide det. Og lige pludselig nu, der suser det om ørerne. Vi har set det kinesiske marked meget langt ned, og jamen, Europa har haft svært ved at kravle op af den der kløft. Så jeg tror bare, det er sådan lidt det, vi kommer til at se noget tid nu. Det er noget god vind på markederne, så man skal holde fast, og så skal man overveje, hvad det er for nogle aktier, man har. Og det gør du selvfølgelig på daglig basis, Lars Persson. Cherry kom ind på din på millionærklub på det følge. Du købte altså op i det her selskab, og vi sætter, som du også sagde, netop fokus på gaming og gambling her i løbet af de næste 55 minutter. Vi ringer til Mads Christiansen, som er vores ekspert på det område lige om et øjeblik, og vi skal høre ham blandt andet, hvordan det er gået igennem den her regnskabsperiode for de her selskaber, som Mads han altså holder øje med inden for gaming og gambling-sektoren. Mm. Lars Persson, ellers altså en morgen, hvor der er indført igen sanktioner fra USA's side mod Iran. Mm. Et spørgsmål spørgsmålet om, hvorvidt at det sætter sig ind i markederne. Selvfølgelig kan det smitte af på olieprisen, men lige præcis på aktiemarkederne, gør det noget der? Nej, men der var jo rigtig mange europæiske virksomheder, der jo allerede var godt i gang. Altså vores egen Novo, Mærsk og så videre var jo i gang. Det er jo alligevel et kæmpe marked. Er det 50 millioner eller flere? Nu må folk jo korser, hvis jeg ikke lige husker, hvor mange iranere jeg er, og beklager, jeg ikke lige kan huske det helt nøjagtigt. Men det er jo et kæmpe marked faktisk, som vi ikke har haft adgang til, og nu var måske stod man der trippet og kunne komme i gang. Så ja, på den måde kan man da sige, at det er ærgerligt, at vi bliver nødt til at lukke ned og sige, jamen det må vi ikke for amerikanerne, fordi vi er allierede og skal nogenlunde støtte vores allierede på den måde der. Og så kan det vel smitte af, Lars Persson, også på den her handelskrig, der er mellem USA og Kina, fordi det viser sig jo, at Kina måske ikke har tænkt sig at lytte overhovedet til, hvad der bliver sagt over for USA's side. De kommer til at gøre fuldstændig, som det passer. Men det kan man måske godt forstå. Hvorfor skulle de lytte til USA? Men kan der blive skruet op for den her handelskrigsretorik, herr Persson? Nu så vi jo senest, at de var ved at være venner. De skulle mødes og have en snak og sådan noget. Ja, det kunne da godt være. Altså, der ja, alt kan ske. Alt er tænkeligt. Jeg skal lige sige, at Iran, der er 81 millioner mennesker ifølge Google, jeg lige googlede det lynhurtigt, så er vi der lidt på plads med fakta der. Hvad hedder det nu? Det kunne da, altså det er jo selvfølgelig ærgerligt for kineserne, fordi de hader at blive dikteret af andre, og hvem siger, at der ikke stadigvæk bliver solgt noget olie fra Iran til Kina? Det kunne man da godt forestille sig på en eller anden led, og der kan der nok også ligge en rørledning et eller andet sted rundt omkring, som man lige kan få noget olie ud. Så der har jo været sanktioner før, men det er ligesom om, at det her er lidt skrappere også med finanssektoren osv. Så ja, vi må se, hvordan det hele løber af stablen. Det er jo altid lidt svært at gætte på de der politiske tiltag, hvor det lige er, de altid rammer. Vi holder øje, Lars Persson. I dag der holder vi øje med et lidt surt marked, når jeg kigger på din skærm. Så er det tyske DAX dog i plus. Ja. Et lille plus. Ja. Er du positiv på DAX herfra? Ja, det er stadigvæk meget. Det ligger nede i en grøftekant og ikke kommet op over bakken. Men vi ligger stadigvæk dernede i pludret og ruder rundt og ikke rigtig kommet op. Så nej, jeg er ikke sådan ovenudlykkelig. Altså, jeg vil gerne have det op i 12.000, og så synes jeg, man godt kunne børste tøjet af. Og så var vi sådan nogenlunde op af den der grøft. Men vi ligger stadigvæk dernede og ruder. Altså. Og som du siger, jamen, så er der ikke heller så mange regnskaber eller selskabsspecifikke nyheder. Der var en lille meddelelse for OnSerox, som stiger 19% om, at de har nogle positive ting i noget fase 1 data her omkring noget kraftbehandling. Så den er op med 18%. Det er jo også en lille aktie, lidt penny share, så der kan nok komme lidt hiv og sving i den i den her uge, eller i hvert fald de her næste 2 dage, når markedet holder øje med det. Og så har der været regnskab for kyllingeproducenten Scandic Standard, som viste en forbedret indtjening, så den er også op med 3%. Det er måske et af de her lidt kedelige selskaber. Slagterier og kødbranchen har det jo specielt sådan egentlig svært. Der kan man, det sjove sted, hvor man skal gå hen og kigge, der er faktisk mange slagterier på den finske børs, og faktisk nogle af dem, der også ejer danske slagterier, vores træstjernede salami osv. Så hvis man vil investere i det, så skal man over i Finland. Men ellers så i Sverige sådan også en lidt kedelig morgen med store selskaber, der drypper lidt tilbage, og det er nede med 0,8. Men ellers snoren er nede, som du, og DAX'en holder lige omkring nullet i øjeblikket, så lidt surt. Okay, du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Det er mandag morgen. Vi tager hul på en helt ny børsuge. Det gør vi ved at kigge på gaming og gambling-selskaber sammen med Mads Christiansen, som vi ringer til lige om lidt. Hvis du har spørgsmål til Mads omkring netop gaming eller gambling, eller hvis du bare vil blande dig i debatten, ja, så er du selvfølgelig velkommen til at skrive ind til os. Det foregår på sms'en nu. Nummeret er 42 600 247, altså 42 600 247, hvis du vil blande dig i debatten. Du lytter til Radio 24/7. Ja, der har været ret voldsomme kursudsving og meget stor usikkerhed på de finansielle markeder de seneste par uger. Spørgsmålet er, hvordan det er gået for gaming- og gambling-selskaberne. Godmorgen og velkommen til dig, Mads Christiansen, som vi nu har fået med på telefonen. Godmorgen, Bodil. Tak. Mads, et felt, som du jo kigger på, og som du har investeret ind i igennem flere år, altså på den måde holdt meget øje med, hvad der sker, og hvordan de her selskaber udvikler sig. Hvordan har de kommet igennem den her krise, hvis jeg må tillade mig at bruge sådan et ord? Jamen, det er gået relativt okay kursmæssigt, forstået på den måde, at de har fået kløene inden mange af de her selskaber. Gamblingbranchen er faldet i løbet af foråret på den her frygt for regulering og hvad det kom til at betyde for indtjeningen. Og gamblingbranchen har faktisk haft en rigtig god oktober måned. Mange af dem er steget rigtig meget på stærke regnskaber, der er kommet. Med hensyn til gamingbranchen, så har alle de asiatiske gaming-selskaber, altså computerspilsvirksomheder, de er sådan på et kursløb på grund af den her regulering af spil i Kina. Stop for godkendelse af spil i Kina, som har kørt. Og så også på grund af handelskrig, at de aktier blev ramt. De svenske har været lidt sivende hen over sommeren og har også fulgt med ned her under nedturen. Og så de amerikanske har været stærke sammen med det amerikanske marked og har så også handlet ned her i løbet af september og oktober måned. Men Mads, så det har overordnet været trist. Det er overordnet trist. Men Mads, det er jo især tech-selskaberne i både i USA og i Kina, måske specielt, der har fået mange hug her i løbet af de seneste par uger. Følger de her gaming- og gambling-selskaber? Altså ligger de inde under den samme hat, havde han sagt, altså tech-selskaber, så de bliver fuldstændig smidt ned samtidig med? Ja, det gør de. De har fulgt ned, og jeg tror, man tænker på dem som tech-selskaber. Og så som jeg forstår det, så er de kommet i samme bund, når man sådan ser på ETF'er og de der indeks derovre, som de her social media-selskaber er. Og jeg ved ikke, om det betyder noget for dem, at de er blevet bundet med dem kursmæssigt. Men det kunne man måske godt forestille sig, i hvert fald, når de store positioneringer sig. Ja. Lad os lige prøve at adskille tingene en lille bitte smule ad, Mads, fordi nu har jeg talt med dig nogle gange, og jeg er helt med på, at du meget gerne ser, at vi taler om gaming og gambling hver for sig. Så lad os lige starte lidt med gaming-selskaberne. Et af de selskaber, som du tidligere har nævnt herinde i Millionærklubben, det er et koreansk selskab, der hedder Gravity. Hvordan er det gået for dem? Ja, men det har virkelig været en voldsom rejse. De har været, jeg tror, jeg nævnte dem i kurs 60, og så har de været oppe i kurs 120 efterfølgende, og så har de været faldet ned, der har været et split, men de har været faldet ned til, hvad der svarer til kurs 30 i forhold til det der. Så først en fordobling, og så ned til en fjerdedel. Men de er virkelig ved at folde deres plan ud. De har den her IP, der hedder Ragnarok, som de er ved at folde en masse spil ud på, og det er også kommet frem, at de arbejder med Tencent på at lave et Ragnarok, en Ragnarok-version til det kinesiske marked. Så jeg synes, det ser virkelig, virkelig godt ud. De er kommet ud i store dele af Sydøstasien nu, og kommer ud i Kina i Japan i starten af 2019. Så de følger deres plan, og jeg tror, jeg har sagt herinde, at hvis ikke der var et eller andet fusk i det i aktien, så synes jeg, at det måtte være en god investering, også da den var langt nede. Og det synes jeg nu, at de viser. Der kommer i hvert fald de spil ud, de lover, og de performer godt. Så det ser meget interessant ud, og den er også sten. Jeg tror, den er sten omkring 100% fra bunden nu her på en uge eller to uger. Men Mads, nu siger du, hvis der ikke er noget fusk i, og det er på en eller anden måde jo noget, vi må forholde os til i forhold til alle selskaber, der er på børsen. Det er vel bare sådan god latin hele tiden at kigge ind af og se, om de leverer det, de skal levere, om deres regnskaber ser ordentligt ud. Men er der større risiko for selskaber ude fra, for eksempel fra Sydkorea med fusk? Ej, jeg ved det ikke. Det er bare så langt væk. Og så altså et sydkoreansk noteret i USA, og sådan, men de holder ikke webcasts, hvor man sådan kan se lederne og sådan noget fortælle. Og sådan, så, men, jeg synes, det er sværere at blive sikker på, at det virkelig er der, når det bare er noget tekst, man ser, når man ikke kan ligesom få fornemmelsen af dem og se dem. Og sådan noget. Jeg tror egentlig også, det er noget af det, der gør det svært at holde sådan en aktie, at man ikke kan rigtig kan få fornemmelsen af dem og føle sig sikker i maven, når kursen den gør et, mens man tænker, at selskabet egentlig er noget værd som langsigtet investor. Men det er jo så altså en risiko, du er villig til at løbe, Mads, fordi du har vel Gravity derhjemme? Ja, det har jeg. Okay. Ja. Så hvad gør du for at følge med, og hvordan kommer du omkring de der sproglige barriere, som der også må være på sådan et selskab? Ja, men der er Google Translate, og der er sådan et, der er en svensk, svenskerne er meget aktive gaming-investorer, og der er nogle af de meget aktive svenskere, som er begyndt at følge den, og de er meget færme på Google Translate. Okay. Så de finder alt muligt frem på hjemmesider, som man slet ikke kan begynde at læse og forstå. Okay. Så det er dejligt. Ja, det er et spørgsmål om tillid igen. Mads, så nævnte du jo altså også Tencent. Vi er nødt til at komme omkring. Det er jo verdens største spiludbyder, blandt andet. De laver også så meget andet. Hvordan ser du på Tencent, som det ser ud lige nu? Jamen, der er jo ved sådan at være, jeg synes også, der er ved at være ro på det med spiltilladelserne. Der er sådan en tro i markedet på, at det kommer tilbage, og man er ved at få øjnene op for, jamen, det er nok bare en regulering, som man ønsker at lave, sådan at man får mere styr på markedet, og måske mere indsigt i folks internetadfærd. Jeg synes, der er ved at være tillid til det, og flere og flere snakker om, at man skal da også til at have nogle Tencent-aktier. Så jeg tænker, at det er en rigtig god investering på lang sigt, men lige hvor bunden er, og hvad der kommer til at ske, det er jo svært. Og det er jo også svært med en kinesisk aktie, at der er den der politiske risiko. Ja. Der har jo været voldsomme stigninger de sidste 3 dage, hvor aktien jo både er gået op med 5-4 og i dag 9%. Så der er åbenbart nogen, der har altså tænkt... Nu er det nu, at vi skal ud og købe, fordi den er gået som en raket. Det, der sådan generer mit tekniske øje, det er jo, at der så er en masse huller i grafen, fordi at det startede med at komme med nogle helt nye priser, når man er mødt ind på børsmarkedet her til morgen og i fredags, og til dels også i torsdags. Så jeg kunne egentlig godt have tænkt mig, at der var sådan en mere sammenhængende kraft. Så der er ved at være noget udbrud. Der er nogen, der forsøger at hæve den gode stemning derude. Spørgsmålet er selvfølgelig, om den falder tilbage og lukker nogle af de her gaps, der er opstået, fordi det er sådan forholdsvis voldsomt, kan man sige. Men så det er da helt sikkert, jeg vil give Mads ret i. Det er en af dem, vi skal holde øje med, fordi at det ser ud som om, der er ved at ske noget derude. Og det kan jo også, som du selv siger, regulering, det kommer jo alle vejen, smøger og... 4.000 og så videre. Og generelt set, så er der jo altså andre af vores inputgiver her i Millionærklubben, der har peget på, at Kina måske er ved at være værd at kigge på og investere ind i, fordi det er jo i den grad faldet meget voldsomt, og ja, på et eller andet tidspunkt, så når det vel en bund. Måske er den ved at være nået, who knows. Mm. Tencent er altså interessant at holde øje med, Mads. Milan Dahl Thomsen, han har skrevet ind her på sms'en 42 600 24 7. Han skriver, at han har investeret i det franske computerspilsfirma Ubisoft. Hvordan ser du på den på sigt, spørger han? Jamen, det er en af dem, jeg synes er et fantastisk godt køb. De kom med halvårsregnskab her, de har været ude, og de har en 40% vækst i kvartalet i toplinjen. Og de kører med overskud nu. Halvårsmæssigt er de vokset 60%. De er unikke på den måde, at det er den af de store, som ejer alle deres IP'er selv, deres intellectual property, så spillene skal de ikke ud og give noget af overskud på spillene til licensholdere, altså for eksempel FIFA, der skal Electronic Arts betale, og det skal de også for Star Wars franchisen, som er Disney's. Så, men Ubisoft ejer det hele selv, og så er de bare kommet med en lang stribe af succesfulde spil-launches. Og det er ligesom Netflix, altså de kommer med 5'eren og 6'eren og 7'eren i de her en gang om året. Mm. Og det går godt generelt. Mm. Og er det holdbart, Mads Christiansen, fordi nu siger du, det er ligesom Netflix, og jeg tænker på, at der er jo nogle af de der Netflix-serier, som jeg i hvert fald holder øje med og kigger på, og så når de kommer med en 3 og 4 og 5 og sådan noget, så er man ved at køre lidt død i det. Sker det også inden for spilbranchen? Det er ikke sådan meget bekendt. En gang imellem så hopper kæden jo af et eller andet, og så skal de tage stilling til, om de vil fortsætte, eller om man skal satse på noget andet. Mm. Et godt eksempel er vel FIFA. Hvor mange år har det efterhånden kørt? Nu hører det måske noget andet til at starte med, men altså, der er jo igen en FIFA, og det første, min søn har sagt, det er sådan en kunne jeg også godt tænke mig igen, far. Altså, så jeg tænker, der er der nogle spil, der overlever år efter år, er der ikke det? Eller altså, i hvert fald, jo. Det her er nok noget af det, der vi har set mest, fordi fodbold er så hyped, kan man sige, ikke? Og nu ved jeg ikke med basketball i USA, men der er vel også nogle spil, som... Og hockeyspil, der kører sådan rimelig. Er der ikke det, eller hvordan ser du det? Jo, amerikansk fodbold. Selvfølgelig, undskyld, ja. Ja, der er masser af de der, og det kører generelt godt, og det er noget, når man investerer ind igennem branchen, så ser man nogle høje PE-tal, Og det hænger også sammen med, at de investerer rigtig mange penge i at holde de her IP'er rigtig, rigtig gode. Mm. For FIFA er det jo utrolig mange, eller for Electronic Arts er det utrolig mange penge værd at have FIFA, som har den her brugerbase, de har, og som folk vender tilbage til. Det koster ikke særlig meget at producere FIFA 20, når den skal ud, og det koster ikke så meget i markedsføring heller. Det går af sig selv. Mm. Så selve IP'en er rigtig mange penge værd, og det betaler man for, når man køber sig ind i de her selskaber. Ja. Det er den fremtidige vækst, der ligger i de der IP'er. Men sådan en som lige netop Electronic Arts, de har jo virkelig fået på øretæver, fordi der nok er kommet de her nye Fortnite. Altså, hvordan ser du den aktie? Har du nogle kommentarer til, at den er gået fra 150 til ligger nu omkring 90? Jeg ved godt, at jeg springer måske lidt i det, men undskyld, men det var bare... Ja. Ja. Jamen, den kørte bare ud af sit eget spor efter Q2-regnskabet, tror jeg det var. Mm. Electronic Arts, de er i gang med en streamingtjeneste, okay. Og de er kørende med den. Og netop det der med, når der er noget, når der er abonnementer indover, sådan noget, så det giver rigtig gode marginer, og det kan investorer rigtig godt lide. Så den historie om deres streamingtjeneste, den skyder aktien rigtig højt op. Mm. Og så blev ballonen punkteret, fordi deres Battlefield-spil, deres store skydespil, det meldte de ud, det blev forsinket en måned. Ja. Og så begynder man at tænke, at så er der et eller andet galt med det, som skal fixes. Og, sådan noget. Og det var ligesom det, der punkterede den der uptrend. Mm. Og så kom oktober nedturen og usikkerheden og sådan noget. Det tror jeg bare har trykket den endnu længere ned. Så jeg tænker også, at Electronic Arts er ved at være et sted, hvor det er fint at samle den op. Mm. Ja, og Mads Christiansen, noget af det, vi meget godt kan lide her i Millionærklubben, når vi taler med dig, det er, at vi kan både få de store linjer om, hvordan det går i spil- og gaming- og gamblingbranchen generelt set, men vi kan også kaste dig rundt til et hav af selskaber. Det kommer vi altså også til at gøre her i dag. Et af de selskaber, der er regnskabsaktuelle her i dag, Mads Christiansen, det er norske Funcom. Har du haft tid til at snuse til det regnskab? Nej, jeg kigger efter det. Jeg tror faktisk ikke, det er kommet endnu. Nej, okay. Det er ikke kommet. Jeg har ikke set det. Så lad os bare tage generelle vendinger, for der er også flere lyttere, der spørger ind på sms'en, om du har et bud på Funcom. Hvordan ser du på Funcom? Ja, Funcom er en lille norsk producent, som har haft et par IP'er, som de har kørt, som de har lavet spil på. Og så har de haft nogle lange produktionscykler, sådan at indtægterne er kommet meget drypvis, og det har givet sådan virkelig en jo-jo-kurs, og ikke været særlig rar at være investor i. Så for et år siden, der lavede de en kapitaludvidelse, hvor de så fik den her svenske gamingfond Swedbank Robur ind. Nye teknik hedder den. Og de kom ind som store investor, og så lavede man en ny strategi, hvor man gik efter kortere spil, produktionstider, og så købte man en pakke af IP'er, som man kunne begynde at lave spil på, så man kunne have flere IP'er, og så også få nogle flere spiludgivelser. Det, der er med Funcom, det er, at nu har de fået den nye strategi, som nok måske er den rigtige, men vi har ikke set dem levere på det endnu. Mm. Og det er det, der kommer til at ske. Okay. Jeg tænker simpelthen, at det er en udmærket investering. Det er jo ikke lige den første, jeg vil købe, men jeg tror simpelthen, at risk reward er okay på Funcom at købe. Men jeg tror ikke, man får så meget ud af at læse regnskaberne. Det er mere om de spil, de kommer med her de næste år, om de kommer til at blive en succes eller ej. Ja. Og ligesom at se, om de får værdi ud af det, de investerer i produktionen, og det, de har investeret i IP'erne. Okay, og det har du jo lært mig tidligere, Mads Christiansen, når vi har haft dig med, at det er jo sådan lidt knald eller fald. Det er jo ikke sådan på den måde, man kan investere ind i selskaberne, bare ved at tro på, at de har noget stort og godt at komme ud med. Eller det er i hvert fald meget svært at spå om, for det kan heller blive knald eller fald, som jeg siger. Så det er ikke sådan på den måde, at du kigger ind i de her spilselskaber? Nej, jeg tror det bedste det er at være langsigtet ejer af noget, som man synes virker sundt og godt. Mm-hmm. Og at være langsigtet ejer af de største selskaber, tror jeg bare er den bedste strategi, medmindre man virkelig har speciel indsigt. Fordi den der skjulte ingrediens med om et spil bliver en succes eller ej, det er simpelthen så svært at forudse. Ja, så lad os lige blive ved den lidt, Mads Christian, for jeg synes faktisk, det er meget spændende at høre også, hvordan at du egentlig investerer. Hvad er det for nogle strategier, du lægger for dagen, når du putter penge i de her gaming- og gambling-selskaber? Du er, som sagt, altså langsigtet investor. Det er det er den lange case, du kigger på, når du skal vurdere, om du vil købe ind i de her selskaber. Hvordan forholder du dig så til, at, ja, når kursudsvingene er så voldsomme, som de har været her på det sidste? Arbejder du med stop loss, eller hvad gør du? Nej, jeg er bare langsigtet. Altså, så jeg har alle mine penge investeret. Jeg har været investor længe, og jeg har for lang tid siden erkendt, at jeg kan simpelthen ikke finde ud af time market. Og det tror jeg egentlig de færreste, der kan. Men der er jo, jeg ved ikke, hvor mange tusind inde på pro-investor, for eksempel investorer, så der vil altid være nogle hundrede, der timer den et par gange i træk. Men jeg tror, det er for svært. Altså, jeg tror, man taber værdi i længden ved det, som privat investor. Så derfor er jeg langsigtet, og det betyder også, at så har jeg ikke nogen stop loss i den her situation. Det, der egentlig er det vigtige, det er, at virksomhederne udvikler sig fornuftigt. Men hvornår tager du så gevinst? Altså, hvornår tager du gevinsterne? Siger du ikke en eller anden dag, nå, men nu, altså, apropos den her EA, Electronic Art, som vi så, altså, der bare kørte op. Tænker du så ikke på et eller andet tidspunkt, nu nok, altså sådan ligesom jeg stod og sagde et andet amerikansk selskab inden for semiconductor-branchen, siger, nu skal man måske gøre det, så var det selvfølgelig alligevel et par procenter mere i den, men når man ser på den i dag, så så er den jo faldet tilbage, AMD. Hvornår tager du sådan ligesom og siger, nej, nu hopper jeg ud for det, men man kan jo ikke blive ved med at have alle sejl op, eller du skal jo også rode rundt i gryden i gang, men når du ser noget spændende. Ja, altså jeg har nogle penge, der sådan er lidt kortere okay. Og også er i lidt mindre selskaber. Men ellers så er to tredjedel af min portefølje, det er i de der store gaming-selskaber, som okay. Jeg snakker om. Og så er det i de store gambling-selskaber også, dem som jeg taler om. Ja. Og nu for eksempel, jeg har også købt Sherry her efter regnskabet. Mm. Fordi det så godt ud, så jeg har lidt, som jeg flytter rundt med. Ja. Okay, hvad fik dig til at købe Cherry, Mads? Fordi at, ja, den har Lars jo altså også hoppet på. Ja, det, skal det være den lange eller den korte? Kom med den korte, så ser vi brug for, hvor du udfolder. Vi tager den korte, ja. Cherry købte for to år siden en operatør, der hedder Come On. Og den var faktisk fire gange større end Cherry selv. Så Cherry, jeg kunne rigtig godt lide Cherry før, og så blev Cherry til Come On med en lille smule Cherry på. Og så gik det bare rigtig dårligt for Come On i sidste år. Og det betød, at det var sådan en ret uinteressant aktie, men der var nogle små selskaber, som var virkelig interessante. Og så her i foråret, hvor jeg også nævnte den i Millionærklubben, der var Come On begyndt at gå fornuftigt, sådan at de andre små selskabers værdi måske sådan kunne komme til at betyde noget. Og så her ved Q3-regnskabet, der var det magiske sket, at Come On var blevet til en juvel. Altså, den var vokset, hvad var det, 63% eller sådan noget på toplinjen. Og EBITDA-marginalen var vokset. Nej, EBITDA var vokset 242%. Den har en EBITDA-marginal nu på 30%, og det er super godt for en operatør. Mm. Så fra at den ligesom var håbløs, så den bare blev fantastisk og med stor vækst og stor indtjening. Okay. Så nu lige pludselig, nu trækker 80% af Sherrys, hvad skal man sige, omsætning, eller den virksomhed, der udgør 80% af Sherry, trækker for fuld damp nu. Mm. Og så er det pludselig vildt interessant. Ja, Mads, når jeg kigger på nogle af de her aktieforer, som jeg følger på nettet, så er det også en aktie, der fra tid til anden bliver voldsomt hypet. Risikerer man ikke at købe ind i noget, som også er blevet for hypet? Jo, men altså, hvis du så ser på nøgletallene lige nu, så handler den til en PE på omkring 12 okay. Og omkring 13. Og vokser de der omkring 50% year over year. Og har altså, tjener penge, ikke? Altså, så det er næsten ikke til at få armene ned, synes jeg ikke. Okay. Men jeg er enig med Lars. Jeg tror, Lars han sagde, at den skulle nok tage en pause her omkring et par 70, det er ved all time high, så vidt jeg husker. Mm. Og så tror jeg også, at det kunne være et godt sted, når den kommer op i 80'erne og tager lidt af i hvert fald. Yes. Så vidt altså Cherry B-aktien, som du og Lars altså er positive overfor. Lars som er altså tog den ind i sin millionærklub på det følge her i sidste uge. Mads Christiansen, vi skal altså også lige nå at tale noget gambling, for det er faktisk et af de steder, som du synes måske er mest spændende på alt det, som du sidder og kigger, inden vi hopper dertil. Så lad os lige tage en sms ind fra Peter, der har skrevet ind til os på 42 600 247. Han siger, at der har været BlizzCon i weekenden, og vil gerne høre lidt om Activision Blizzard. Han siger også, at deres nye spil, Diablo Immortal, ser ud til at blive et af de værst modtaget spil i historien. Det er ellers spillet, der skulle indtage de asiatiske mobilmarkeder. Mads Christiansen, har du et blik på den her Activision Blizzard? Nej, ikke så meget. Okay. Det har jeg ikke. Skal vi så ikke... Ikke på den måde. Jeg ved, at de arbejder meget på at få deres store IP'er ud på mobilen, og de arbejder også sammen med Tencent. Tencent ejer faktisk, jeg kan ikke huske, hvor stor en andel det er, Activision. Så de har en naturlig samarbejdspartner der i Kina, og er lidt stille på vej ind. Og jeg kan ikke huske, hvad det er, men de har et stort spil, der er på vej ind på Kina, som Tencent producerer. Godt. Vi lader den ligge, Mads, hvis du ikke lige har den aktuelt oppe, så kan vi tage den en anden dag, og lad os kaste blikket mod gambling-sektoren i stedet for, hvor der jo altså blandt andet har været en rimelig stor nyhed ude her for nylig om, at William Hill, britisk selskab, købte Mr. Green, det svenske selskab. Hvad betyder det for markedet, hvis overhovedet noget? Det betyder i hvert fald, at den dag nyheden rammer, så kigger alle rundt og ser, hvad for et andet selskab kunne man blive opkøbt, og så prøver man at fiske det. Om der kommer flere opkøb, det ved jeg ikke, men branchen er sådan på vej i konsolidering. Og det her med, at flere og flere markeder bliver reguleret, det kommer også til at gøre, at konsolidering i hvert fald bliver mere attraktiv, fordi der kommer de her engangsudgifter og de her sådan, administrative udgifter med at leve op til reguleringerne i de forskellige stater. Og så er det bare nemmere at være en stor virksomhed. Men derudover så sker der jo det, at der er en stor spiller inden for branchen, som lige pludselig siger, at Mr. Green er 50% mere værd end det, som aktiemarkedet havde prissat Mr. Green til. Og det tror jeg bare får folk til at tænke mere positivt og se den positive historie i branchen, i stedet for at se den negative historie. Mm-hmm. Den negative har jo været det her med regulering og formentlig tiltagende regulering, som ikke kan absorberes hos selskaberne, eller måske kommer der helt forbud mod gambling. Og det, som er den positive historie, det er, at branchen vokser 7,5% om året, og nu er der en potentielt kæmpe upside med åbningen i USA. Det er jo et ekstra Europa, som branchen får og bolder sig på. Ja, fordi de går jo ligesom den modsatte vej med netop at deregulere i USA med New Jersey, så vidt jeg husker fra vores snak for en måneds tid siden, Mads Christiansen, der bliver lukket op for endnu mere spil i New Jersey. Hvad betyder det? Jamen det betyder jo, at altså New Jersey har samme størrelse som Sverige, som cirka. Så nu er der lige kommet et ekstra land, som man kan være på. Og der skal vi nå at snakke Kambi, som er helt vildt interessant i den forbindelse. Selskab? Ja, svensk selskab, ja. Mm. Men New Jersey åbner op. Hvad var det, du spurgte om? Jeg prøver bare at finde ud af, hvad det betyder for hele den her gamblingbranche, at der nu bliver altså dels lukket ned nogle steder. Altså i blandt andet Sverige kommer der jo mere regulering, men altså så mindre regulering i USA. Så hvad er det for nogle dynamikker, der foregår på det marked? Jamen det er alle leverandørerne, de er lige pludselig sådan mere interessante. Altså dem, der leverer spil, Evolution Gaming og Kambi og Net Entertainment, fordi de har pakkerne klar til de amerikanske selskaber, som gerne vil lave sportsbetting og online casino. Mm-hmm. Det har de jo principielt ingen erfaring med. Jeg vil lige sige, der har jo været masser af sportsbetting og gambling i USA, online gambling. Det har bare ikke været via licenserede selskaber. Så det har været hvor man går ind på en udenlandsk hjemmeside og spiller eventuelt via en VPN-tunnel eller sådan et eller andet. Og det er jo en af grundene til, at det er en fordel for staterne at få reguleret, at holde en regulering åben, som gør det attraktivt for licenserede virksomheder og drive sportsbetting og online casino, at så får man spillerne ind et sted, hvor man kan dels passe på spillerne, passe på forbrugerne, passe på, at de ikke bliver afhængige, spiller alle deres penge op, og så kan man beskatte den her branche, når det foregår legalt og licenseret, og så kan man regulere det. Okay. Så derfor er det en fordel for staterne, og det er en fordel for brugerne, og det er en fordel for virksomhederne. Så det er derfor, det er også det mest sandsynlige scenarie, at man finder sådan en okay balance mellem regulering og virksomhedernes tarv. Og en fordel for investorerne går ud fra. Mads Christiansen, ja. Du nævner selv lige Kambi. Hvad er det, der er så særligt spændende ved Kambi, altså det svenske selskab i forbindelse med den her amerikanske dereguleringssag? Jamen, Kambi laver sports betting. Så de laver sådan en færdig pakke, sådan en plug-and-play pakke. Så hvis du er et amerikansk casino, der gerne vil lave sports betting, så kan du bare købe Kambis pakke. Og så laver de et skin, der passer til det casino der, og så er man op at køre med sports betting, og så håndterer Kambi alt med betaling og regulering og alle de her ting. Uh-huh. Så det kører bare. Og det er jo sådan en udviklingsudgift for Kambi, som de har afholdt. Og nu har de det kørende, og har det kørende rundt omkring forskellige steder, blandt andet for Kindred. Men det betyder, at når de skal åbne op i New Jersey, så har de egentlig ikke særlig mange udgifter ved det. De skal have det til at passe og ind i et nyt land og lave talent og sådan noget. Men produktet, det er færdigt, og det kan de bare. De kan sælge lige så meget af det, de vil. Så det er en enormt skalerbar virksomhed. Og før, der skulle de jo have en europæisk virksomhed til at gå væk fra det sportsbettingprodukt, man havde, og så købe Kambis i stedet for. Og det indebar, at ham, der sad og var direktør for sportsbetting, han skulle overbevise sig om, at det var en god idé, at han ikke skulle have sit job mere og sådan nogle ting. Og det slipper man jo for i USA. Der kommer nogen ind, som ikke har noget i forvejen og gerne vil have noget hurtigt sat op. Så det er jo mad for Kambi. Okay. Så det bliver en fantastisk rejse med USA, der bliver åbnet op, og dem. Kan man kunne se det på deres regnskab, at deres EBITDA-marginal steg fra, hvad var det, 5-7 til 20 nu her, bare på, at de var kommet lidt i gang. Mm-hmm. Og de har faktisk en markedsandel på 70% i New Jersey nu. Ja, Kambi Group, som jeg går ud fra, at du har i din portefølje, Mads Christiansen. Ja, yes. Den er lige skudt op, og jeg tror måske, at man kan være heldig, at den sætter sig ned til omkring 220. Ja, Persson, har du noget at byde ind med i forhold til den tekniske analyse på Kambi Group? Ej, det er jo en, der er strøget til værst som en lynkineser, var det vil sige, 156% i afkast. Selvfølgelig er det også med de her ting i mente, at folk har købt ind på den, men... Jeg vil nok også prøve at drømme om, at den satte sig noget ned. Hvor stort et selskab har vi med at gøre? Målt i kroner og øre, så er det jo et af de større selskaber, altså 7,5 milliarder på den svenske, så det er jo ikke sådan en lille fisk i havet, vel? Men det er stadigvæk, og så er der 30 millioner, så det er jo sådan en okay. Ja. Man kan både komme ind og ud af aktien, hvis man gambler med det. Men dog synes jeg ikke, jeg hører den samme begejstring i din stemme, herr Persson. Nej, det er netop fordi, den er steget så meget, så man kommer jo til at købe en indtjening. Altså, hvis man så går og tager den fundamentale brille på, så giver du jo 100 års indtjening nærmest. For det, altså, det er sådan, altså, hvis vi synes, at Christian Hansen er voldsomt, så er vi helt over i det vilde ridt her, så vi må nok gerne se, at den her falder lidt tilbage, før at man begynder at lægge rode med den. En spændende historie, men i Persons blik måske også en lidt dyr aktie. Mads Christiansen, tiden løber fra os. Inden vi slipper dig helt, så skal vi selvfølgelig også lige høre, om du har tre top picks til os her i denne udsendelse. Det er jo altså, du plejer at pege på tre aktier, selskaber inden for enten gaming eller gambling, som du synes ser særligt interessante ud lige nu. Hvad har du til os? Jamen, gaming eller gambling, der vil jeg holde fast i de tre, som jeg har sagt før. Sherry, Kindred og Evolution Gaming, og så har jeg også Kambi med. Okay. Så nu må du spørge mig om fire i fremtiden. Det gør jeg bare, Mads. Ja. Super, tak fordi vi måtte forstyrre dig. Held og lykke med din gaming og gambling. Investerer, vi taler med dig igen om en måneds tid, så fortæller vi, hvordan det hele er gået. Tak fordi du var med. Tak for det. Så vidt altså Mads Christiansen, som jo netop har specialiseret sig ind i de her felter, gaming og gambling. Og det er jo sådan lidt en særegen verden, Lars Persson. Så det er jo heldigt, at vi har nogen, vi kan trække på, som sætter sig dybt og grundigt ind i, hvad der sker lige præcis der. Og som også holder øje med alle de her nye spil og hvad der rører sig. Alle de nye ting, der rykker rundt på sig. Altså. Og så er der jo dig, som sådan set bare kaster penge ind efter Cherry, og det gør du vel ret beset, fordi den så interessant ud rent teknisk. Du går ikke ind og forholder dig til, hvad de har på i pipeline, eller hvad gør du? Nej, altså jeg kigger selvfølgelig på regnskabet, også lidt at finde ud af, hvad er det for en virksomhed, men Jeg kigger hovedsageligt teknisk på den og ser, jamen hov, den har der lavet nyt købsignal og opadgående. Efter sådan et kedeligt 17, kan man sige, så var det måske på tide, at og 18 har den sådan også stået, der er ikke stået stille, fordi den har givet 43%, så kan man sige, jamen tør du så gå ind i den? Men ja, altså, nogle gange er de her aktier, der løber afsted, dem skal man bare hoppe på, men 156%, synes jeg måske, så alligevel var en pæn chat, men når man så ser på, i hvert fald at Cherry havde stået stille i 17, så, ja, så havde den en pæn optrend i 15 og 16, ikke? Så ja, det er jo fint. Har du sat nogle stops på den der investering, Lars Persson, så ja, du ved, hvor du skal hoppe ud og tage gevinst, hvis den begynder at bevæge sig voldsomt? Jamen, jeg ville jo gerne have den op i 80, så, som jeg så også nævnte, fordi det var sådan det, jeg så, at den kunne. Men jeg ved også godt, at nu banker den på et gammelt modstandsniveau, så den skal nok lige sunde sig her efter den her tur op. Og så må vi så se, om der er hvem der kan byde den op til dans op over de nogle 70, ikke? Jamen, jeg har sat et stop omkring de der en 66, for ikke at sidde og blive kørt over, så kan man sige, jamen, i de her markeder, ja, netop, altså, så må vi hellere købe den en gang til. Det er i godsøjne billigt at handle frem og tilbage, end at ligge forkert. Der er nok ikke helt med på masses bane om bare at ligge i aktierne, men sådan er vi jo heldigvis så forskellige. Det er jo det, der gør markedet. Nå, men vel også forskelligt, Lars Persson, om du investerer her i Millionærklub, eller du gør det hjemme i din egen portefølje. Der er du vel mere langsigtet, eller hvad? Jo, men jeg har stadigvæk nogle stops, sådan så man ikke bare sidder med aktierne og roer derudad. Så ja, det er da klart. Det er det. Lars Persson, lad os bringe endnu en investor og analytiker med i debatten. Godmorgen og velkommen til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Hvad er det for en mandag morgen for dig, herr Svendsen? Jamen, den er stille og søvnig. Det er sådan, der markedet ligger og siver lidt, og vi venter jo på formentlig på det der valg i morgen i USA. Mm-hmm. Men i og med, at det jo så foregår nærmest om natten efter dansk tid, så bliver det jo først på onsdag, at vi rigtig ved noget, ikke? Og det, jeg kan ikke se, at det får nogen større betydning, men det er jo klart, der er jo sådan en usikkerhed lige op til startfeltet. Det eneste, der kan ske, som jeg kan forstå, der vil betyde noget, det er jo, hvis Trump virkelig får et nederlag. Det tyder det ikke på, men hvis han gør det, så får man rigtig en over nakken. Så vil aktierne formentlig blive noget urolige, men ellers så tror jeg ikke, at der sker noget ved det. Altså hvis republikanerne de mister flertallet i senatet, ja. Det er det, du taler om? Nej, det der huset der, som de kalder det for. Ja, huset er der vel stadigvæk sandsynlighed for, at de mister flertallet i. Det er jo senatet. Det mener, hvis de ryger der, ikke? Mm. Og det andet, det er jo nærmest, det er vist meget sikkert, de roer dem. Det er jo klart, hvis det bliver helt galt, så. Ja. Men så er det jo fake news, og så vil han skille ud 2 år over det. Og ja. Alt kan ske, Lars Svendsen, men det er, som du siger, jo altså lidt svært at forholde sig til som investor. Det er politik, men vi ved også, at det kan rive rundt med nogle aktiemarkeder. Hvad gør sådan en mand som dig, når vi skal igennem sådan en dag som i morgen? Jeg har jo ikke ret meget glemme i USA. Jeg mener, at USA kommer til at køre vandret her. Mm-hmm. Det er stedet 50%, siden han kom til for 2 år siden, og han har jo altid kun lavet 2 ting, som betyder noget for aktiemarkedet. Det er, at de har sat selskabsskatten ned, og de har lavet om på skattereglerne, så du kan tage penge hjem fra udlandet. Altså indtjening, der er hopet op uden for USA, uden at der bliver betalt særlig meget skat derhjemme. Altså sådan ekstra skatten hjemme i USA. Og det er jo det, der har de jo brugt sådan et system med at gemme penge uden for landet. Og de 2 ting har de ligesom fået lavet om på, men ellers er resten jo ikke noget, så jeg kan udenbart bedømme til at være stort. Men Lars Svendsen, vi lever i den grad i en verden, hvor at det kører vældig meget ned, og det kører vældig meget op. Altså kursudsvingene er helt vanvittige i de her uger. Hvordan skal man som privat investor forholde sig til det? Skal man bare lukke øjnene og så kigge den anden vej, eller hvad? Ja, altså, det er jo, altså, nu, hvis vi deler lidt op, så vil jeg sige, at hvis man giver det udsving, så er det jo det, vi kalder for VIX i USA. VIX-indekset var meget flimre marked, ikke? Mm-hmm. Og det indeks er jo godt nok stedet fra, da du er lavet omkring 10, og ligger vist i cirka 20 nu. Men det er jo altså stadigvæk moderat efter, altså når markedet går amok, så er det jo op på 40-50. Så det er slet ikke så vildt lige nu, siger du? Det er mennesker forstår alligevel, det gør jeg heller ikke. Men altså, det er jo sådan en spredning i virkeligheden. Men altså, man kan sige, at det er jo kommet op på et mere højere niveau, men det er ikke noget højt niveau endnu. Altså, man siger, USA-markedet er faktisk stadigvæk temmelig pænt stabil, ikke? Mm. Det er det. Men så tager på Europa, der tror jeg bare, at Europa får et får vi et mulighed for rebound, og hvis Trump taber, så burde det jo gøre Europa mere interessant, fordi så bliver der vel mere mudder i USA. Altså, så bliver vi jo relativt set forbedret af, at de bliver forværret. Ja, men Lars Svendsen, det er vel meget fair, at alle os helt almindelige mennesker og private investorer sidder derude og bliver en lille bitte smule rundforvirret, for det vælter også om sig med historier og overskrifter om, at den ene siger, nu kommer der brutal aktiekorrektion. Lars Persson, han har lige taget en nyhed op fra Dagens Industri om, at Reagans budgetchef Stockman taler om en brutal børskorrektion på 40%. Og jeg så, at Bank of America, Merrill Lynch, de snakker om, at S&P 500, den skal der stadigvæk i 3.000, inden vi render det her år til ende. Så altså, hvad skal man tro på, Lars Svendsen? Man skal jo... problemet er jo, man er nødt til selv at finde ud af, hvad skal man satse på. Man kan ikke ligesom hænge det op på nogle andre, og så komme hen og klage til dem, når det så er gået den modsatte vej. Altså, du er nødt til ligesom at finde ud af noget, og det er sådan... Man siger jo nogle gange, det er meget sjovt nu, det her spørgsmål. De sidder og siger, at hvis et udfald... hvis du har et eller andet, du skal forholde dig til, hvis det er meget, meget tydeligt og klart, hvad du skal gøre, så kan du jo bare gøre det. Men hvis der er en uklar situation, så skal du jo træffe en beslutning. Mm. Og det er jo kun der, at man egentlig har behov for at lave en beslutning, fordi alt det andet er nærmest givet ud fra forudsætningerne. Og der kan man sige, at der, hvor der er nu, at det er klart, at vi har oplevet en rystetur, og hele året har været noget halvskidt. Vi er ned med 9%, og Tyskland nogenlunde det samme. Ikke? Men du skal jo ture. Og det er jo så spørgsmålet, om du gør det, eller du kryber ud af bagdagen, fordi den umiddelbare reaktion er jo, når et marked flimrer, at så vil folk sige, at det her spil, det er for frygt. Jeg vil hellere farvel og tak, jeg sætter mig hen på hjørnet og venter og drikker bajer, til det bliver bedre. Ikke? Mm. Altså, du trækker dig væk, og det vil jo så betyde, at markedet i sig selv falder, fordi der er penge, der går ud af det. Ikke? Så derfor kan man sige, at sådan noget jo-jo-marked, det vil tendere til at falde i sig selv. Og det er det, vi har oplevet. Men til gengæld vil jeg sige, at hvis du kigger på det, så er, medmindre ham der får ret med, at det bliver USA, der kommer faren ned i hovedet på os, så som ham der, budgetchefen, man kalder ham for, så bliver det jo også, der skal køre op af. Jeg tror egentlig, altså USA kan holde skansen, men ikke stige mere, og at det bliver os, der begynder at bevæge os op af. Det er mit take på det. Det er de take, som du også tidligere har luftet her i Millionærklubben, Lars Svendsen. Så lad os prøve at kigge lidt frem mod en uge, hvor der altså også kommer regnskaber fra nogle selskaber, som jeg ved, du holder øje med. Et af de selskaber, som du ellers adskillige gange har været lidt hård overfor, det er Pandora. Men her på det seneste, der synes jeg, det lyder nærmest som, du er blevet sådan lidt lun på Pandora-aktien. Hvad er dine forventninger til regnskabet, som jo altså kommer i morgen? Det er jo så igen sådan en, det er noget svært at svare på, fordi jeg tror ikke, det bliver sådan noget super duper godt. Men det er klart, og det er jo så det sidste kvartal, der normalt er det store. Ikke? Mm-hmm. Og i og med, at de selv har fået meget mere detailsalg, altså de har varen hele vejen igennem, så får fjerde kvartal jo endnu større vægt, fordi der tjener du så først pengene. Ikke? Men der kan du så sige, at jeg tror nok, at kvartalet ikke bliver noget fantastisk at råbe for i forhold til, hvordan Pandoras niveau er. De tjener mange penge. Men balladen er mere det der med, at der er jo nogle rumlerier, og vi lytter jo også til vandrørene om, at måske kunne der være nogen, der ville købe Pandora. Og det kunne faktisk godt tænkes. Fordi du kan sige, hvor meget kan de betale, uden at det er jo prisen, der bestemmer det. Og selvfølgelig, om virksomheden har et potentiale. Og det har den jo formentlig stadigvæk. Altså, er markedet udtømt, eller er der mere at komme efter, ikke? Mm-hmm. Der er formentlig mere at komme efter for en snedrejde. Og kapaciteten, de kan jo fabrikere vel snart det dobbelt af, hvad de laver nu. De har udvidet voldsomt derude i Thailand. Men, der kan du sige, ja, hvad kan vi gætte på? Jeg tror da nok, at nogen kunne få en forretning til at hænge sammen med at købe den til kurs 500, ikke? Okay. Så derfor kan man sige, at der er jo en takeover mulighed. Så spørgsmålet jo, om der er nogen, der har lyst og så videre, om de der rygter, det var jo nogle rygter, der er jo ikke nogen, der har set, eller de selv har skrevet mig bekendt, at de skulle have anskaffet sig en eller anden rådgiver til at forsvare sig. Mm. Og det er jo det samme, som at sidde og sige, altså en ejendomsmægler, ikke? I virkeligheden er det lidt det. Ja. Det er vel det, aktiemarkedet lever af et langt stykke hen ad vejen, Lars Svendsen, det er rygter. Jo, men det må vi jo så også lige prøve på at sige, at det her helt uden blå luft, er det bare sådan en and, der bliver sluppet ud, ikke? En gratis and, ligesom den, de har i Børsen i dag, om at det kunne tænkes, at næste chef i GN kommer fra Sonova. Ja. Ja, han kunne også komme fra Sivantos, hvor der er lidt for mange mennesker nu efter fusionen. Det vil være mere naturligt. Ja. Lars Svendsen, lad mig lige runde den der... Det er en gratis badebillet, du. Ja, det er der masser af. Svendsen, bare lige for at runde Pandora-snakken af, er Pandora hot og not i Svendsens univers? Nej, den er not. Okay. Men, jeg har ikke lyst til at deltage i det vedmål, men jeg siger bare, at den skulle... Altså, jeg tror ikke, at den får test på det her. Jeg tror, han kan holde 400 bare. Okay, fair nok. Ja. Lars Svendsen, vi ser, om du gør noget helt konkret med Pandora. Det fortsætter, at du har været lidt lun på måske at købe ind i den, så det kan da være, jamen, at der er lige pludselig sker noget. Jamen, den er ligesom begyndt at komme op i søgefeltet. Godt. Svendsen, ellers så ved jeg, at du har haft kig mod Sverige, som jo altså... Ja, også har masser af spændende selskaber. Du har lavet en analyse på det svenske selskab SKF. Det er kuglelejer. Ja. Hvad siger den? Jeg vil sige, at det er efter min opfattelse en god langsigtet investering, men det er jo en aktie, der har været gevaldig, og der ligger i den er faldet med en tredjedel, ikke? Mm. Den ligner for så vidt lidt kurven på NKT, kan man sige. Nu har NKT om siden fået nogle år de sidste par dage, der er der ingen, og derfor begynder den at stige nu, men det kan jo godt være, at den kan blive en lille smule billigere, men på lang sigt er det burde det være en af dels glimrende vinder, og de har fornuftige mand på broen, efter at der var sådan lidt vidt lystige personer en årgang, og det har så kørt løst ud af fonden i en 3-4 år, han har været der hedder Alrik eller et eller andet. Det kan man virkelig hedde Alrik på svensk, hva, Persson? Ja, det, så længe man ikke er fuldrik, så går det jo meget. Det ved vi ikke, om han er. Men de har jo haft en faktisk en ret flot vækst på omkring 9%, ikke? Mm. Men det er jo også sjovt, for dem, hvis vi tager lige et sjovt tilfælde, også for lytteren skal jo også noget ud af det her, at de sælger jo voldsomt meget til bilindustrien. Alle mulige slags biler, også lastbiler. Og der tjener de altså noget, jeg tror det er 7% i overskudsgrad, mens salget til alt muligt andet, altså store også til vindmøller og alverdens ting med jernbanehjul og alle mærkelige steder, der er sådan noget. Mm. Der ligger deres overskudsgrad på 12. Så altså, det viser jo lidt om, at når du har sådan nogle megakunder, så er de i stand til at presse dig. Det samme oplever jo formentlig nogle samtægt med, at jeg tror, at Procter & Gamble og Unilever nok ikke betaler så meget for enzymerne, som et eller andet med Hansens vaskepulverfirma. Novozymes, det er en anden spændende aktie, vi tager. Ja. Det må vi tale om i morgen, Lars Hansen, for der er jo altså også historier ude om, at der er nogen, der begynder at synes, at de ikke rigtig leverer varen, der har været så meget. Ja, det må vi tale om. Jeg kommer, hvis togene kører. Det er dejligt, Lars Svendsen. Jeg satser på dig. Vi ses herinde igen i morgen. Vi snakker meget mere om aktier i morgen. Hej. Så vidt altså, at Svendsen, der hurtigt var ud af døren, det er fint nok, fordi han er jo altså som sagt med i studiet i morgen. Hvis alt går vel, og S-togene, de kører. Ellers så får du lov at gæste mig igen, Lars Persson. Så springer jeg på stolæsten, sådan er det. Yes. En fornøjelse. Her Persson, det er mandag. Vi har fået skudt aktieugen godt i gang. Der er ikke de store, regnskaber lige præcis i dag, men det bliver altså en spændende uge. Der kommer også masser af spændende lakseselskaber, som leverer regnskabstal på bordet her, Persson. Så det må vi jo kigge ind i løbet af ugen. Hvordan har markedet gebærdet sig i de her 55 minutter, hvor vi jo så altså har stået og talt om blandt andet gaming og gambling? Det er ikke blevet møg sjovere i hvert fald, så det er lidt kedeligt, det må man sige. Det er trist at kigge på røde tal selv. Ej, op med humøret, Persson. Ja. Men altså, hvis man lige skal lægge lidt krudt ud for de der lakseselskaber til gengæld, så er de jo faktisk egentlig holdt sig nogenlunde, et par af dem i hvert fald, igennem krisen her. Kigger man på sådan en som Salmar, er den jo faktisk stedet 82% i år og har undgået den der ryg ned, som vi har set mange. Så altså, folk går jo altid og taler om safe haven. Der er måske lidt, og så kan det måske ikke lige nu, men måske til en anden god gang, når man sidder sådan og kigger, så skal man have laksesektoren inde på to-do-listen. Vi har perioder her i Millionærklubben, hvor vi taler rigtig meget om laks, og det er en spændende sektor. Det er en sektor, som Heidi Larsen har været god til at sætte lys på for os. Og så har du også stået og kigget på, og du siger nærmest hver gang, herr Persson, at det ser spændende ud, og der er masser af muligheder og sådan noget, men du køber ikke ind i den, så vidt jeg ved. Hvorfor ikke? Nej, for jeg får altid, jeg har altid næsten alle pengene ude at arbejde i nogle andre selskaber, når jeg sådan kommer forbi laks, så jeg er ikke kommet rigtig ind i sæsonsvingningerne endnu, så det må jeg du må prøve at... Jeg har jo måske et år endnu, eller også så har vi måske flere på den anden side. Det ved vi ikke noget om endnu. Who knows, hvad der sker. Så det kan være. Men det kan være, at vi skulle for alvor stramme os an. Og så er der også bare nogle af dem, man tænker, øj, kan de blive ved med at stige? Og så kommer der lidt lakselus. Og det er måske der, hvor man skal slå til, når der er nogle dårlige nyheder. Altså, ja, det Det er det. Lars Persson, der er som altid rigtig mange spændende selskaber at investere i. Du er jo en mand, der kigger meget på de svenske. Hvor har vi det svenske indeks lige her, inden vi skal til at lukke? Jamen, det er nede sammen med resten af Norden. Det er i 1537, så det er nede med 1% cirka, så lidt øvbøv. Øvbøv, sådan en mandag morgen. Vi sætter altså et punktum der, i hvert fald for dagens udgave af Millionærklubben. Men vi kigger selvfølgelig stadigvæk på aktierne resten af dagen, og er tilbage til fornyet snak og debat igen i morgen allerede, når klokken er 9.05. Der skal vi blandt andet tage imod regnskabet fra Pandora.